Kung ika'y mawawala, di ko yata makakaya nang limutin ang nakaraan nating dalawa. Dahil ang puso ko ay para lang sa'yo, nag-aalalang mawala ka pa sa aking sinta. Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y iyong iyo, sinta, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko, sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi na nanabig sa yakap mo ngitin mo kay tamis. Kung sakaling iwan mo, di pa rin magbabago ang pag-ibig na inalay ko, nakalaang para sa'yo. Kahit na malayo ka, sa aking alala, nagbibigay sigla. Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko, dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo. Ako'y iyong iyo, sinta, mahal kita. Araw at gabi ay panalangin ko na sana ay hindi tayo magkakalayo. Walang sandali, hindi nananabig sa yakap mo't halik sa ngiting mo. Magkakalayo, walang sandali, hindi nananabig sa yakap mo't halik sa ngiti mo. Araw at gabi ay panalangin ko na sana'y hindi tayo magkakalayo. Walang